Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.